Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Igrzyska olimpijskie w Pjongczangu oficjalnie otwarte. Za chwilę w serwisie relacja z tego wydarzenia. O uspokojenie nastrojów po obu stronach apeluje minister Czaputowicz, pytany o relacje polsko-izraelskie. Nic nie dzieje się po cichu, tak premier odpowiada na apel PO, która chce, żeby ministrowie oddali ubiegłoroczne premie. Znicz olimpijski zapłonął, fajerwerki poleciały w górę. Na stadionie w Pjongczangu po trwającej ponad 2 godziny ceremonii otwarto igrzyska olimpijskie. A te wydarzenia na żywo oglądał nasz specjalny wysłannik do Pjongczangu, Tomasz Gorazdowski. Podczas zakończonej ceremonii dużo było nadziei, światła i radości życia, ale chyba nie porwała ona widzów na świecie aż tak, jak już zapewne w historii się zdarzało. Prezydent Korei wypowiedział najważniejsze słowa, że igrzyska uważa za otwarte. Wtedy, po olimpijskiej przysiędze, w ciągnięciu flagi olimpijskiej na maszt, wszyscy na stadionie czekali na to, kto zapali olimpijski ogień. Organizatorzy postarali się, żeby było spektakularnie i symbolicznie. Schodami pod sam znicz ogień wniosły 2 koreanki. Jedna z północy, jedna z południa. Przekazały pochodnie złotej medalistce w łyżwiarstwie figurowym z Vancouver, Junie Kim. Ona zapaliła ogień, a raczej 30 pierścieni, które wyniosły sam płomień na szczyt. I ogień już płonie, widać go z daleka. Teraz wszyscy już mogą skupić się na tym, po co tu przyjechali. Na sporcie. Z Pjongczangu, Tomasz Gorazdowski. A więcej o ceremonii otwarcia już w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A w serwisie kolejne tematy. Trzeba tonować napięcia po obu stronach, mówi szef polskiej dyplomacji, pytany o relacje między Warszawą a Tel Awiwem po podpisaniu przez prezydenta i skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego noweli ustawy o IPN-ie. Po obu stronach są różne wystąpienia, jest wysoka temperatura sporu. Uważam, że to nie jest właściwy rozwój, dobry rozwój sytuacji, dlatego jestem przekonany także, że rząd izraelski będzie dążył do deeskalacji tych emocji. Minister Jacek Czaputowicz uważa, że Polska powinna wsłuchać się w głosy płynące z Izraela i tłumaczyć polskie stanowisko. Oczywiście uznaję wątpliwości Izraela co do karania potencjalnego osób, które przeżyły Holokaust. One są nieuzasadnione, tak jak i kwestie dotyczące ograniczenia swobody badań naukowych. One są też nieuzasadnione, no ale trzeba wsłuchać się w te głosy w sposób empatyczny i być może odpowiedzieć w formie interpretacji też na te obawy. W Warszawie pracuje już zespół, który ma wyjaśniać wątpliwości związane z ustawą. Nie wiadomo, kiedy powstanie zespół izraelski. Nowelizacja ustawy o IPN-ie przewiduje kary za przypisywanie Polsce współodpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez hitlerowców w czasie II wojny światowej. Izrael sprzeciwia się zmianom w przepisach, bo uważa je za fałszowanie historii. Władze w Warszawie tłumaczą, że chodzi o obronę dobrego imienia Polski. Posłowie PO zaapelowali do ministrów o zwrot albo przeznaczenie na cele charytatywne nagród, które dostali w ubiegłym roku. Według Platformy rząd stworzył sobie dodatkowy, nieoficjalny system drugich pensji po tym, jak w ubiegłym roku PiS wycofało się z projektu podwyższenia zarobków członków rządu. PO Krzysztof Brejza mówi, że informacje o nagrodach dostał z kancelarii premiera. Ujawniamy, ile rząd dał sobie nagród. Minister Błaszczak otrzymał w 2017 roku 82 tysiące złotych nagrody. Wtedy minister Morawiecki 75 tysięcy, pani minister Zalewska, Ziobro, Zbigniew 72, minister Macierewicz 70. To jest rzecz niebywała. Każdy z ministrów dostał od 60 wzwyż do 82 tysięcy nagród. Do informacji o wysokości premii odniósł się szef rządu Mateusz Morawiecki. Mówi, że w tej sprawie nic nie dzieje się po cichu. Sam fakt, że one są publiczne, są informacja o nich dostępna dla wszystkich osób, świadczy o tym, że absolutnie niczego nie tylko nie chcemy, nie możemy i nie będziemy ukrywać. Jakiekolwiek zmiany wynagrodzeń, zwłaszcza w administracji publicznej, powinny być zawsze procentowo ciut niższe niż w całej gospodarce. Z informacji przekazanych przez kancelarię premiera wynika, że nagrody dostało w ubiegłym roku 21 konstytucyjnych ministrów, 12 ministrów kancelarii premiera oraz premier Beata Szydło. A Polak ma swój udział w wystrzeleniu kabrioletów w kosmos. Nad systemami amerykańskiej firmy SpaceX, która stworzyła najpotężniejszą na świecie rakietę Falcon Heavy, pracował programista Tomasz Czajka. To absolwent Liceum w Stalowej Woli oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku Czajka pracował jako inżynier oprogramowania w głównej kwaterze Google, a stamtąd w 2014 roku przeniósł się do SpaceX. We wtorek wystrzelona z przylądka Canaveral na Florydzie rakieta Falcon Heavy wyniosła na orbitę sportowy samochód. Lot był testem, a chodziło o sprawdzenie, czy uda się sprowadzić na Ziemię 3 części rakiety. W przyszłości ma być ona wykorzystana do przeprowadzenia prywatnej załogowej misji na Marsa. Założyciel SpaceX Elon Musk zapowiadał jej zorganizowanie do 2024 roku. I kończymy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16:00.

fuzja stylów, gatunków, sposobów, w jaki powstaje muzyka i łączenie tego wszystkiego, co od dawna już znamy, z tym, co niesie najnowsza technologia. Mówiąc w skrócie, poszukiwania. Tak za każdym razem myślę, kiedy tylko włączam fragmenty Submotion Orchestra. Zespołu, który nie dość, że niebawem wyda nowy album, to jeszcze zapowiada koncerty w Polsce. Po charakterystycznym początku płyty Fragments, wydanej w roku 2012, w moim odczuciu zresztą najlepszej w całej dyskografii, na wstępie z dużym zadowoleniem i radością informuję Państwa, że nowa płyta ma nosić tytuł Kites, a koncerty orkiestry Submotion odbędą się 26 kwietnia w Warszawie w klubie Niebo, no i dzień później w Starym Klasztorze we Wrocławiu. To na sam początek naszego piątkowego spotkania, ostatniego w tej formule, ponieważ za tydzień ruszamy z nową audycją w całości wypełnioną moim autorskim wyborem płyt i tematów, którymi będę chciał Państwa zainteresować. Dziś podążamy szlakiem przede wszystkim aktualnościowym, a jeśli tak, to na wstępie proponuję naszą płytę tygodnia. Jest nią pięknie wydany kompakt Barbary Wrońskiej, który mnie osobiście podpowiada, że płyty CD, mimo iż mają lekki kryzys, to wydobędą się z niego i jeszcze nadejdzie taki czas, no czas renesansu tego formatu. Oczywiście pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie Dom z ognia to tytuł albumu Wrońskiej. Na nim 10 bardzo interesujących piosenek i wiele ciekawych niuansów słyszanych na przykład w samym głosie wokalistki. Mam nadzieję, że będą Państwo mogli przekonać się o tym w domowym zaciszu. 71335 to numer, pod który należy wysłać SMS, aby ewentualnie otrzymać płytę. Dźwiękowe eksperymenty z głosem zostawiam Państwu, a sam wybieram Nieustraszonych, czyli czwarty utwór z tego wydawnictwa, w którym bardziej niż o formę chodzi o treść. Tak widzę na wzew, tę srebrną nitkę chowamy gdzieś. Jesteśmy nieustraszeni, wciąż mamy ten dobry czas, by zmieniać wszystko jeszcze raz. I może się jeszcze zdarzyć cud wielki, piękny plan, acz skóra ma coraz więcej. Się wstecz w oczekiwaniu na happy end. Wyrywa w nocy krzyk. Czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask. Czuję to, co każdy z nas. Wyrywa w nocy. Za slajdem przez resztę dni. Tak nieulękli w nadziei, satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tak. Nieustraszeni z płyty Barbary Wrońskiej zatytułowanej Dom z ognia. Album wędruje do pani Katarzyny z Suchego Lasu i pana Tomasza z Poniatowa. Życzę dobrego odbioru i wyczulonej percepcji na dźwięk, bo przyda się podczas słuchania tego albumu. Trójka. Program trzeci. A w nim teraz o szczególną uwagę, proszę fanów muzyki jazzowej, ponieważ przez najbliższy czas będziemy dymić i dużo mówić o festiwalu, na którym stawiamy naszą firmową pieczęć. Trójkowy znak jakości. W przyszłą niedzielę w Bielsku Białej, ale też w Katowicach i okolicach rusza Lotos Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa. Dziś przedstawiamy Państwu program tegorocznej imprezy, a w przyszłym tygodniu w osobie Mariusza Owczarka i jego audycji Mało Obiektywnie wybierzemy się na ten przegląd, o którym teraz opowie jego szef Jerzy Batycki. Proszę notować i planować, bo wracając do samego początku magazynku, ten scenariusz absolutnie wpisuje się w poszukiwania. Zaczynamy 18. galą bielskiego jazzu. To koncert szczególny. Koncert łączący trzy pokolenia muzyków z bielskiego środowiska muzycznego, którzy współpracowali, a niektórzy wychowali się na Zadymce. Więc 20 lat z Zadymką, koncert bielskiego środowiska muzycznego z udziałem Łukasza Pawła Golców, Beaty Przybytek, Wojtka Myrczka. Całość poprowadzi profesor Andrzej Zubek, legenda, założyciel pierwszego zespołu jazzowego w Bielsku Białej. To start. Podczas tego dnia również zaprezentujemy wydawnictwo 20 lat Bielskiej Zadymki Jazzowej. To wspaniały album, 304 strony, w których znaleźć można oprócz takich zawodowych relacji prasowych, recenzji, również wspomnienia, anegdoty. Jest tego bardzo dużo zdjęć. Ja myślę, że to będzie gratka dla ludzi, którzy chociaż raz zetknęli się z festiwalem, dla miłośników jazzu w ogóle. No i z tego, co już słyszałem z recenzji wstępnych, to świetnie się to czyta i świetnie ogląda, więc pozycja obowiązkowa. 20 lat Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dzień następny to dzień konkursu, który rozpoczynamy od konferencji prasowej, na której prezentujemy laureatów i jurorów konkursu, który towarzyszy od 16 lat Bielskiej Zadymce Jazzowej. Bohaterem tej konferencji będzie muzyk roku 2017 Maciek Obara. Laureat naszego konkursu sprzed chyba 7 lat, to właśnie płyta, którą wydaliśmy mu jako nagrodę, otworzyła mu wrota legendarnej wytwórni ECM. W ten dzień odbędzie się również finał konkursu, a po finale Unloved, płyta Maćka Obary jako dowód tego, jak można wspaniale rozwijać swoją karierę, będąc laureatem konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej. Dzień następny to przenosimy się do klubu Klimat, Klimaty Jazzu. Dwa dni spędzimy w tym klubie. Dwa dni z świetnymi muzykami zagranicznymi. Pierwszy dzień rozpocznie Alex Hahn, świetny saksofonista od Markusa Millera. Wydał sam debiutancką płytę Spirit, która w tej chwili jest nominowana do nagrody Grammy. Świetny muzyk, młody muzyk i będzie to jego pierwsza prezentacja w Polsce, więc będzie to z całą pewnością spore wydarzenie. No i po czym wielka legenda Joey DeFrancesco, wirtuos organów Hammonda, człowiek, który słynie z tego, że towarzyszył w europejskich trasach Milesowi Davisowi i to właśnie ten genialny trębacz uczył go gry na trąbki i ponoć podczas naszego koncertu również Joey zagra na trąbce. Dzień następny rozpocznie Monty Alexander Trio. pochodzący z Kingston na Jamajce pianista, kompozytor, wirtuoz fortepianu, który doskonale potrafi łączyć muzykę karaibską z jazzem. To będzie z całą pewnością uczta, ale prawdziwa uczta dla miłośników jazz rocka i tych mocniejszych brzmień fusion będzie jako drugi koncert podczas tego wieczoru. Jean-Luc Ponty Quintet. Proszę Państwa, The Atlantic Years to będzie premiera polska nowego projektu. No, Jean-Luc Ponty to Mahavishnu Orchestra, to John McLaughlin, Stanley Clark, Aldi Meola, nawet współpracował z elektrycznymi grupami Franka Zappy. To jest jeden z twórców muzyki jazzrockowej, człowiek legenda. I to właśnie on otrzyma od nas nagrodę, statuetkę Anioła Jazzu 2018. To jest nagroda, którą fundujemy dla najlepszych muzyków pojawiających się na naszym festiwalu. Mistrz wystąpi w czwartek, 22 lutego i kto wie, może Mariuszowi Owczarkowi uda się złapać go na jakąś rozmowę i zarejestrować jakiś wywiad. Proszę trzymać kciuki i słuchać specjalnego wydania audycji Mało Obiektywnie właśnie z Zadymki, którą nadamy w nocy z piątku na sobotę, czyli z 23 na 24 lutego. Początek kilka minut po północy. Do samego programu i do Jerzego Batyckiego, zamrożonego z powodu tej całej zadymki na taśmie, jeszcze dziś wrócimy. A ja sięgam po jedną z płyt Jean-Luc Pontiego wydaną, a jakże właśnie w Atlantiku. To było w 1975 roku. A album, jak i sam utwór nosi tytuł Upon the Wings of Music. Upon the Wings of Music. Genialna płyta z roku 1975. W tamtym czasie jak najbardziej wpisująca się w poszukiwania nowych środków wyrazu i ekspresji. Całość wydana w Atlantic Records przecinała jazz rock i funk, dając światu kapitalny fusion. Jean-Luc Ponty to jedna z wielu wybitnych postaci, która pojawi się na bielskiej zadymce jubileuszowej edycji tego festiwalu, do której wrócimy już za moment. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. I wracamy, drodzy Państwo, do bielskiej zadymki jazzowej, mówi szef festiwalu Jerzy Batycki. Gala polskiego jazzu. Od 3 lat organizujemy taki koncert, gdzie gospodarzem jest wybitny polski muzyk, który zaprasza swoich przyjaciół do tego koncertu. Tym razem gospodarzem będzie nie kto inny jak Leszek Możdżer, który zaprosił oprócz młodzieży, z którą grywa we Wrocławiu, zaprosił do koncertu swojego takich wybitnych muzyków jak Dorota Miśkiewicz, jak Przemek Dyjakowski, jak wreszcie Dominik Bukowski czy Adam Pierończyk. To niezapomniany z całą pewnością wieczór, 2 fortepiany na scenie, specjalny program przygotowany dla bielskiej zadymki jazzowej. Bardzo się cieszymy z tego, że podczas naszego festiwalu będzie można się zetknąć z tym, co w polskim jazzie w tej chwili, aktualnie tym młodym jazzie, najlepsze. EAPS to grupa wrocławskich muzyków, którzy zinterpretowali na nowo muzykę komedy. Mówi się, że po Astigmatic to jest kolejne wielkie podejście do muzyki komedowskiej, bardzo współczesne i bardzo odkrywcze. Bardzo się cieszymy z tego, że podczas naszego festiwalu odbędzie się również premiera płyty naszego bielskiego muzyka Roberta Szewczugi. Moonrise to jest płyta jego debiutancka. To basista, muzyk pochodzący, wywodzący się z Bielska Białej. Kapela ze wsi Warszawa. Tradycją stało się, że finał naszego festiwalu odbywa się, no przedfinał, bo finał odbywa się już w tej chwili, to kiedyś był finał, ale tradycją się stało, że wyjeżdżamy, wywozimy naszą publiczność do schroniska na Szyndzielnie, wyjeżdżamy kolejką po zmroku, idziemy z pochodniami do schroniska na Szyndzielni i tam tym razem przywita nas kapela ze wsi Warszawa. To, co mamy najlepsze, najbardziej rozpoznawalny chyba zespół polski muzyczny na świecie, który przygotował taki też program bardziej etno-jazzowy dla nas. I wielki finał. Finał w Katowicach w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Tam 2 koncerty. Pierwszy koncert to Avishai Cohen Trio. 19 lutego 2011 roku ten muzyk był już na zadymce, pojawił się w Teatrze Polskim w Bielsku Białej i tam odbyła się światowa premiera płyty Seven Seas. Było to wielkie wydarzenie i przeżycie dla publiczności i postanowiliśmy go zaprosić ponownie po 7 latach, tym razem do sali koncertowej Nospru w Katowicach. No, myślę, że to będzie kolejne wielkie spotkanie z publicznością znakomitego, uznanego kontrabasisty, światowego kompozytora, wokalisty. No i wielki finał. Postanowiliśmy zaprosić jednego z najlepszych wokalistów świata, Kurt Elling, Jazz and Orchestra Kurt Elling ze swoim kwartetem i Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Humali. Proszę Państwa, panowie zakładać smokingi, panie suknie wieczorowe, bo oto wspaniała gala na zakończenie jubileuszowej 20. edycji Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymki Jazzowej. Electroacoustic Beat Sessions. Dziś z płyty, a już 23 lutego w ramach Bielskiej Zadymki Jazzowej. Warto zobaczyć i posłuchać, bo band jest rozgrzany, doszlifowany. Maszyna działa jak dotarty silnik i mam wrażenie jest w szczytowej formie. Jak Państwo wiedzą, album Repetitions Letter to Krzysztof Komeda, czyli płyta, z której prezentowaliśmy, wybrzmiałe przed chwilą nagranie. Uf, album został opublikowany w małej niszowej wytwórni Astigmatic Records. I mówię o tym, ponieważ oficyna jest właśnie przed publikacją kolejnego winyla, który jako jeden z pierwszych w Polsce będzie zawierał stylistyki juke, a myśląc i pączkując dalej, stylistykę footworku. Wiem, to dla Państwa być może coś nowego. Dla mnie, przyznam, również, bo nie sięgam po ten strumień i po taką stylistykę, ale tym razem chcę przywołać po pierwsze nowe nagrania, które światło dzienne ujrzą już niebawem, ponieważ zawierają sample. Sample polskiego jazzu. Z tym, że producentem tego nagrania jest chłopak z Nowej Zelandii. Całość ma nosić tytuł Trip to Warsaw i rozpoczyna się w ten sposób. W ten sposób ma rozpoczynać się ta mała płyta winylowa, mimo iż na 12 calach, ale będzie to epka. Surly Trip to Warsaw, footwork z Chicago z duchem polskiego jazzu. Tak w skrócie można powiedzieć o tym wydawnictwie. Wydawnictwie, które jak za chwilę Państwo usłyszą, zawiera, no właśnie, coś, do czego zawsze podchodziłem jak do jeża, bo to bardzo charakterystyczna stopa perkusyjna, bardzo charakterystyczne linie basowe, dosyć szybkie, czyli ten dżuk. Natomiast footwork to z kolei już, no nie wiem, czy mogę powiedzieć cała kultura, ale chodzi przede wszystkim o taniec i o pewien, tak, no, krąg kulturowy, który działa sobie od lat 90. głównie w Chicago. Dosyć mocnym ośrodkiem jest też Japonia. No to jest muzyka XXI wieku. Zresztą to, co za chwilę usłyszymy, to taki skalpel XXI wieku. Tak, tak. O uwagę proszę również fanów tego duetu. Niebawem właśnie w oficynie Astigmatic Records, polskiej małej wytwórni, zostanie opublikowana ta muzyka. No i ja przyznam szczerze, nie mam zdania jeszcze. To nie jest tak, że ją lubię albo mi się podoba. To jest bardziej na zasadzie jakiejś olbrzymiej ciekawości, bo jak za chwilę się okaże, to jest naprawdę coś nowego. Trip to Warsaw. Dziś jeszcze z pliku, a już niebawem na rasowej płycie winylowej, która zostanie opublikowana przez Astigmatic Records, czyli przez ten label, tę oficynę, w której również pojawił się EAPS. Swoją drogą spacer po Warszawie zrobi dziś także Jan Niebudek. Za nami już pokazy spektaklu Ciemności, duetu Monika Strzępka i Paweł Demirski. W przedstawieniu, nawiasem mówiąc, sporo krótszym od poprzednich, perspektywa kolonialna z końca XIX wieku, ta z opowiadania Konrada Jądro Ciemności, zostaje zderzona albo wręcz przeniesiona w realia współczesnego świata, a w tym Polski. Nie tylko chodzi tu o nasze podejście wobec słabiej rozwiniętych krajów, ale i o nierówności wewnątrz polskiego społeczeństwa. To wszystko, jak zawsze u Pawła Demirskiego, opisane celnie i podane między oczy. Tak też zagrane, m.in. przez Annę Kłos-Kleszczewską i Andrzeja Konopkę. Ciemności zobaczyć można w warszawskim Teatrze Imka i w Kielcach, w Teatrze imienia Żeromskiego. A tymczasem w Nowym Teatrze w Warszawie od wczoraj oglądać można Ucztę. Taki tytuł nosi najnowsze przedstawienie Krzysztofa Garbaczewskiego. Jest to taki spektakl trochę przeciwko współczesności, przez nas projektowany właśnie, żeby odejść trochę od tej manii lajkowania wszystkiego i jakby chęci dostania w zamian tylu samo lajków jakby i istnienia w tym właśnie takim endorfinowym kopie, który nasza kultura nam nieustannie dostarcza, wyjaławiając nas tak naprawdę. Przeniesiemy się do świata bogów i wielkich Ateńczyków, którzy prowadzą długie dysputy o miłość i pożądaniu. Z początku istniały trzy rodzaje ludzi, a nie dwa jak dziś, męski oraz żeński. Był to androgyn. Androgyn obojnak, który zarówno w nazwie, jak i w wyglądzie łączył oba pozostałe rodzaje, męski i żeński. Dzisiaj świat potrzebuje pewnego rodzaju zatrzymania i refleksji, również na temat miłości, ale Platon to też ujmuje szerzej, to znaczy jest to w ogóle pragnienia. Skąd ono się bierze. Dzisiaj kultura jest bardzo uboga. Właśnie jesteśmy non-stop zalewani pewnym rodzajem takiego kiczu popkulturowego, który daje nam łatwe wytrychy, jakby łatwe narzędzia do zaspokajania naszych potrzeb, jakby takie natychmiastowe. A ta kultura grecka była właśnie taką kulturą wstrzymywania tej przyjemności, wstrzymywania spełnienia. Właśnie ten Sokrates jest najbardziej erotyczny na tej uczcie, ponieważ jest najbardziej powściągliwy, jakby oni wszyscy piją na tej uczcie, a on jeden jest przedstawiony jako ten, który nigdy się nie upija, choćby nie wiadomo ile wypił. A to już grający w przedstawieniu Piotr Polak. Osobiście dla mnie taką największą rzeczą jest tutaj poczucie czasu. Oni naprawdę spędzali wieczory na rozmowach. Nie skupiali się na tych tysiącach rzeczy, które my się teraz skupiamy. Te rozmowy wcale nie muszą mieć jakiegoś takiego logicznego sensu czasami. One bardzo czasami tak skaczą i to jest jakiś też kod, my go nie znamy. Wiem, że mówię strasznie zawile, ale ten tekst jest sam sobie tak zawiły, że tę ucztę wrócę do niej za 10 lat, to podejrzewam, że nadal będę szukał, bo to jest bardzo trudny i dziwny i ciekawy tekst. Na scenie m.in. Magdalena Cielecka, Bartosz Bielenia, Jaśmina Polak i Wojciech Kalarus, a ucztę oglądać można w Nowym Teatrze w Warszawie. Endorfinowy kop. Najgorzej jak ktoś tworzy muzykę między tweetami i od razu chce splendoru i od razu chce miliona lajków. Zresztą lajki to powoli zaczynają się stawać taką walutą, co jest dosyć w moim przekonaniu słabe. Na zakończenie nasza piosenka dnia, czyli Anita Lipnicka i Tomek Makowiecki, jak Bonnie i Clyde. Wierzę już w nic, nie czekam na cud. Wyśniły się sny, tu popiół, tam miód. Leciałam co sił, jak motyl pod wiatr. Zostałeś mi ty, to tyle co mam.